Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Ege sahillerine, denize ve Kuşadası istikametinde dağlara bakarak konuşmamı yapıyorum. Güzel ses gelmesi için biraz da böyle bir tepe, bir açık yer aradık. Efendim, oradan konuşuyorum. Biliyorsunuz geçen haftadan beri tatil köyümüzdeyiz. Elvan tatil köyümüzdeyiz. Ama bu tatil köyümüz tabii tatil yapmaktan ziyade çalışma yapmak için düşündüğümüz bir yer. Biz yazların boş geçirilmesine uygun görmüyoruz. Dinimiz uygun görmüyor. Yazlarda bu işlerin tatil edilmesini fırsat bilerek efendim toplanmak ve beraberce bazı konularda eğitim yapmak uygun olur diye düşünüyoruz. Onun için Elvan Tatil Köyü'ne vakıflarımızın il sorumlularını çağırdık. Efendim, onlarla güzel toplantılar yapıyoruz. Verimli, hayırlı toplantılar. Bu cuma konuşmam da size böyle güzel bir yerden oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuş: Ela muhbirukum anil ecved. El ecvedullah, el ecved Allah, el ecved Allah. Ve ene ecved. Ve ene ecvedu veledi Adem. Ve ecveduhum ba'di racülün alime ilmen teneşere ilmeh. Yub'atı yevmel kıyameti ümmeten vahde ve racülün cade bi nefsihi fi sebilillahi hatta yuktel. Sadaka Resulullah fîmâ kâle. Sevgili dinleyiciler, bu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanın heyecanını yükseltecek bir sözle başlıyor. Ela uhbirukum anil ecved. Size en cömert insan kimdir, onu bildireyim mi diye tercüme edilebilir. Veyahut dikkat edin, agah olun, gözünüzü açın, pür dikkat beni dinleyince size en cömerti bildireceğim manasına olabilir. Ela hem öyle değil mi manasına soru hedefi oluyor, hem de dikkati uyarmak için, insanı dikkatini artmasını sağlamak için söylenen bir söz oluyor. Şimdi Peygamber Efendimiz böyle dikkat çekici bir ifadeyle başlıyor. Tabii herkes zaten Resulullah Efendimiz çok tatlı konuşurdu. Ademoğlunun en efendim tatlı dillisi, en güzel sözlüsüydü. Allah şefaatine cümlemize erdirsin, ahirette cennette komşu eylesin. Sohbetine orada ermeyi nasip eylesin. Dünyada tabii sohbetine erenler sahabe oldular. Bize de Rabbimiz cennette sohbetine ermeyi nasip eylesin. Çok güzel konuşurdu. Ama bir de konuşmanın inceliklerine ve efendim öğretimin inceliklerine çok güzel riayet ederdi. Çünkü bir kere konuşurken efendim herkesin anlamasını esas alırdı. Yani benim konuşmamı birilerinin iyice anlaması lazım diye tane tane açık açık konuşurdu. Bir de dikkati çekecek efendim sözlerle böyle konuşmayı yapardı. Burada da öyle onu görüyoruz. Dikkatimiz efendim hemen uyanıyor. Çünkü zaten Resulullah'ı aşk ile şevk ile dinler sahabesi. Ama bir de dikkat edin, bak gözünüzü açın, mütenebbih olun, bana yönelin gibi bir ifadeyle söylediği zaman muhakkak ki daha çok dikkat edecekler. Acaba Resulullah Efendimiz böyle dediğine göre hangi mühim şeyi söyleyecek diye. Burada da tabii çok mühim şeyler söylüyor. Buyuruyor ki el ecved Allah. En cömert olan Allah'tır. Doğru. Tabii efendim hemen gönlümüz böyle şey doluyor. Efendim neşe doluyor. Allah'ın nimetlerini hatırlıyoruz. Mevlamızın bize neler neler neler ikram ettiğini düşünüyoruz. Dağlar, denizler, sular, meyveler, yiyecekler. Efendim sağlık, afiyet, çoluk, çocuk, huzur, rahat, sayılamayacak kadar nimetler var. Her şeyimiz ondan. Hayat, vücud-u ilahi, vücud-u ilahi, hayat, bahşi kadim dediği gibi Osmanlı şairinin. Yani varlığımız Allah'ın cömertliğinin eseri. Hayat Allah-u Teala Hazretlerinin ikramı. Efendim, en cömert Allah tabii. Her şeyimiz Allah'tan. Her şeyi bize O veriyor. Hiçbir cömertin cömertliğiyle mukayese edilemez Allah-u Teala Hazretlerinin cömertliği. En cömert Allah'tır. Bunu üç defa ifade buyurmuş Peygamber Efendimiz. El-Ecved Allah. El-Ecved Allah. El ecved Allah, en cömert Allah'tır, en cömert Allah'tır, en cömert Allah'tır buyurmuş. Sonra ve ene ecvedi veledi Adem. Adem'in evlatlarının en cömerti de benim. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri son derece cömertti. Son derece cömertti. Onun yanında bulunanlar onun efendim ikramına, ihsanına, lütfuna daima mazhar olurlardı. Efendim verdiği zaman doyurucu ölçülerle verildi. Efendim mesela bir keresinde Bedevi'nin birisi, yani çölden bir kabileden gelmiş olan bir Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelince bakmış orada çok güzel bir takım koyunlar var. Sürü, koyun sürüsü var. Güzel. Beğenmiş tabi. Bedevi olduğu için şeyler anlıyor. Hayvandan anlıyor. Hayvanın kalitesini bilen bir kimse. Efendim aman ya Resulallah, ne kadar güzel bir sürü bu. Koyunlar ne kadar güzel, ne kadar besli. Beğenmiş, böyle beğendiğini ifade edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki çok mu beğendin? Beğendim. Hakikaten güzel. Peki öyleyse bütün sürüyü sana verdim. Bütün sürüyü mü ya Resulallah? Evet, bütün sürüyü sana verdim. Tabii şaşırmış. Sorusu da ondan zaten. Şaşırdığı için soruyor. Allah Allah. Bütün sürü değil. Hani bir koyun verse razı olur. Bir koyunun efendim bir budunu verse, böyle evine götürüp de yemek yapılacak kadar bir şey verse razı olur. Öyle değil de bütün sürüyü veriyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu müstesna efendim şeyiyle, ikramıyla sürüyü almış, kabilesine götürmüş akşam. Sürüyü giderek. Tabi kabile halkı şaşırmışlar. Allah Allah. Yani akşam bu kardeşimiz, kabilemizden bu şahıs şey olarak gitti. Efendim böyle sabahleyin elini kolunu sallayarak gitti. Akşam bir sürüyle geliyor. Parası yoktu bunun. Yani bu kadar şeyi nasıl sağladı? Tabi sormuşlar. Demişler ki sen ne yaptın? Böyle bu kadar büyük bir sürüye nasıl sahip oldun? Demiş ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem verdi. O vermekten fakir kalmak durumunu düşünmeyen, fakirlikten korkmayan bir kimsenin verişiyle veriyor. İkramını o kadar bol yapıyor diye söylemiş. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ben Adem oğlunun insan cinsinin en cömertliyim. Allah en cömerttir. İnsanoğlunun da en cömerti benim. Demek ki Hazreti Adem yaratıldığı zamandan bugüne kadar dünyadan pek çok insanlar gelmiş geçmiş, efendim nice hayır yapan insanlar olmuş. Enbiya ve mürselin, evliya-i salihin gelmiş geçmişler ama onun en cömertinin Peygamber Efendimiz olduğunu bu hadis-i şerifle anlamış oluyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz cömertliğin her çeşidiyle ve güzel huyların hepsinin her çeşidiyle en üstün numune insan. Yani şöyle yüksek bir yere konulup da numune olarak efendim intisar edilecek ve her hareketi efendim örnek alınacak bir büyük zat, yani tariflere sığmayacak kadar her şeyi ahlakı güzel. Evet. Ve ecveduhum min ba'di diyor Peygamber Efendimiz. Bundan sonra, benden sonra, yani benim bu dünyadaki yaşamımdan sonra, benden sonra en cömert olanları, yani ecveduhum'daki hum zamiri Ademoğlu oğullarına gidiyor. Yani insanların benden sonra en cömertleri kimler? Ecveduhum min ba'di benden sonra insanların en cömerti racülün alime ilmen, bir adamdır ki bilgi sahibi, ilim sahibi, ilim öğrenmiş. Keneşere ilmehu ve ilmini başkalarına da öğretiyor. Biliyor, öğrenmiş, mübarek bir alim. Ondan sonra da etrafına ilgilileri toplamış, ilim öğrenmek isteyenleri toplamış, ilim öğrenmek isteyene talebe diyoruz. Efendim başka mesela dini bakımdan, ahlaki bakımdan yetişmek isteyene de mürit diyoruz. Talebe isteyenler demek. Talip kelimesinin çoğulu talebe isteyenler demek. Mürit de o da isteyen demek. Talebe bir şey talep eden, mürit de bir şeyi irade eden, isteyen manası. İkisi de istemek manasına geliyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'den sonra insanların en cömerti kimmiş? Bir alim ki bir ilim öğrenmiş efendim ve bu ilmini neşrediyor, yayıyor ilmini, öğretiyor başkalarına, kendisine bırakmıyor. Efendim, yub asriyemel kıyameti ümmeten vahdehu. Kıyamet gününde böyle bir alim tek başına bir ümmet olarak haşır olmayacak. Yani şeyde, kıyamette efendim nasıl böyle insanlar grup grup oluyorlarsa başlarında kendilerine önderlik etmiş kimseler olmak üzere hem hayırlı insanlar hem şerli insanlar grup grup haşır oluyorlar. Ama alim bir grubun altına girmiyor. Kendi başına bir ümmet olarak, tek başına çok değerli bir varlık olarak efendim haşır olmayacak. Bu ona tabii ahirette ikramdan dolayı oluyor. Demek ki burada bir başka çeşit cömertlikle karşılaştık. Peygamber Efendimiz cömertliği anlatıyordu. En cömert Allah'tır, en cömert Allah'tır, en cömert Allah'tır. Ondan sonra Ademoğlu cinsinin, insan cinsinin en cömerti benim. Benden sonra da insanların en cömerti, yani şu kadar mal veren demedi dikkat ederseniz. Dikkatinizi çekmiştir muhakkak. İlim öğrenip de öğrendiği ilmi başkalarına da öğretendir. Tabi Peygamber Efendimiz de peygamberliği dolayısıyla efendim insanlara Allah'ın emirlerini öğretti. Yani hem sürüler bağışlayacak kadar cömertliği var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, hem de bu kendisinin koyduğu ölçüye göre, yani ilim öğrenmek, öğretmek ölçüsüne göre de insanlara ciltlerle, yüzlerle, binlerle ilklere sığmayacak kadar öğrettiği maddi manevi bilgiler var. Dünyanın tarihine ait, evet, bir ümmetlere ait bilgiler var. Dünyanın sonuna ait bilgiler var. Ahirette insanların başına gelecek olayları anlatmasıyla ilgili bilgiler var. Bunların hepsi ilimdir. Fıkıh ilmidir. Efendim, tefsir, hadis ilmidir. Tasavvuf ilmidir. Her ilim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini de bize getiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onları da öğreten Peygamber Efendimiz. Demek ki biz burada bir başka çeşit cömertlik gördük. Yani ilim öğrenmek ve ilmi öğrenip de başkasına öğretmek çok büyük bir cömertlik oluyor. Evet, işte biz yaz günlerinde yani tatile uygun görmüyoruz derken demek ki dinimizin bizi yetiştirmesi dolayısıyla efendim önemli bir hususta doğru hareket ediyoruz. Boş geçirmemek lazım. İlim öğrenmek, bir şey öğrenmek, öğretmek lazım. İşte bu öğrenme, öğretme işini de yapmak için tabii fırsatlar lazım. Hani ilim için fırsatlardan bir tanesi boş zamandır. İnsanın zamanı olacak ki kendisini ilim öğrenmeye efendim verebilsin. Zamanı yok. Ne yapıyor bu adamcağız? Ne yapsın? 5-6 tane çocuğu var. Pazarda gidiyor, hamallık yapıyor, eşya taşıyor. Birazcık para alacak. Aldığı parayla çoluk çocuğuna nafaka götürecek. Yiyecek, içecek götürecek eve. Kaşını kaldıracak. Başını kaldıracak durumu yok. Ter, kan ter içinde çalışıyor. Efendim sırtında ipi verir hani. Tabii bu fakir bir adamın halini anlattık. Bir de zengini düşünelim efendim, bir fabrikatör. Benim tanıdığım mübarek bazı zenginler vardı. Sabah namazını iş yerlerinde kılarlardı. 4'te 5'te işine giderlerdi. Akşama kadar da çalışırlardı. Fabrikayı idare etmek daha mı kolay? Yani hiç olmazsa insan fakir oldu mu tek başına kendi kendisini idare ediyor. Ama fabrikatör olduğu zaman bu sefer bir sürü insanın derdi başında, fabrikanın problemleri, elektrik kesilir, vergi gelir, üretimde arıza olur, makineler şöyle olur, böyle olur. İşçiler efendim problem çıkartırlar, ustabaşı bir şikayet getirir. Demek ki derdi çok oluyor. Yani çalışan insanın çalışması, para kazanması, işini götürmesi için zamanı olmuyor. Memurun zamanı olmuyor, öğrencinin zamanı olmuyor, öğretmenin zamanı olmuyor. Hani bu dünyadaki şimdiki eğitimleri söylüyorum. Hani hadi evladım namaz kıl, hadi evladım biraz efendim Kur'an-ı Kerim'den sureler ezberle. Dersim var, çalışacağım diyor. Yani hayırlı bir şeyi yap diye teklif ettiğin zaman dersini bahane ediyor, çalışmasını bahane ediyor herkes. Demek ki tatil çok büyük bir nimet. Yani iyi ki gelişmiş ülkelerde tatil denilen bir şey var. Hem günün içinde çalışma belli saatlerde oluyor. Efendim 9'da başlayacaksın, 6'da bitireceksin. Hem haftanın sonunda cumartesi pazar tatili oluyor. Efendim hem günün sonunda işte 6'dan sonra tatil, bir eviyle şeyle meşgul olsun diye. Hem de bir de yıllık tatiller. Bunların hepsi gelişmiş ülkelerin artı puanları, güzel şeyler. Yani bir insana istese de istemese de kurallar, efendim kanunlar çalışma zamanı, dinlenme zamanını ayırmış oluyor ve dinlenmesini zorla sağlamış oluyor. Cebri olarak sağlamış oluyor. Güzel. İşte bu dinlenme zamanını biz ne yapmış oluyoruz? Başka bir güzel çalışmayla, eğitimle efendim sağlamış oluyoruz. Onun için ben arkadaşlarıma burada, yani bu tatil günde yaptığımız görüşmelerde il sorumlularına dedim ki, bakın insanları tabaka tabaka düşünün. Çocuklar var, efendim hanımlar var, beyler var. Bunların hepsine eğitim yaptırmak lazım. Çocuklar için yaz okulu diyoruz. Güzel bir isim, efendim yaz okulu senelerdir yapıyoruz. Çocukları topluyoruz. Yaz günlerinde başka bilgiler öğreniyorlar. Hem de onlara tatlı geliyor. Çocuklar bir yerde, böyle güzel bir yerde, ağaçlık, yeşillik, manzaralı, yani havanın güzelliğinden, manzaranın güzelliğinden memnun, tertemiz hava. Hem eğleniyorlar, oyun oynuyorlar, top var, eğlence var, efendim oyun var. Efendim bir taraftan da belli zamanlarda yine efendim eğitim var. Bir şeyleri öğrenmek ve öğretmek var. Buna yaz okulu diyoruz. Peki sonra beyler ne yapacak? Beyler için de bir şey hazırlayın. Hanımlar ne yapacak? Hanımlar için de bir eğitim hazırlayın. Allah razı olsun, bir üniversite tıp öğrencisi bana geldi. Hocam, ben bu yaz medreseye gitmek istiyorum dedi. Medrese dediği, yani Arapça öğretilen, dini bilgiler öğretilen bir yere gitmek istiyor, yani anlaşılan. Efendim hemen ben arkadaşlara dedim ki, bakın böyle bir talep var. Delikanlı, yani kışın çalışmış, tıp tahsili zor bir tahsildir. Sabahtan akşama iyice çalışmak gerekir. Çalışmış, aferin. Bir de yazın dini bilgilerini arttırmak istiyor. Arapça öğrenecek, fıkıh öğrenecek, hadis öğrenecek, tefsir öğrenecek. Ne kadar güzel, çok hoşuma gitti. Derhal bizim arkadaşlara dedim ki, böyle şey yapın, bunun teşkilatını kurun, bunun hazırlığını yapın. Arapça öğrensinler, dini bilgileri öğrensinler delikanlılar. Efendim hanımlar bir şeyler öğrensin, beyler bir şeyler öğrensin, çocuklar bir şeyler öğrensin diye. Efendim inşallah tabii siz de duyuyorsunuz benim bu konuşmamda bu kararımı. İnşallah vakitte geçmiş değildir. Böylece topluca güzel eğitimler yapılsın. Neden? Çünkü insanların en cömerti Peygamber Efendimiz'den sonra kimmiş? Bir ilim öğrenip de bunu neşreden, başkalarına anlatanmış. Bu kıyamet gününde tek başına bir ümmet olarak haşrolunacakmış. Yani Allah ona çok müstesna bir makam ve mevki verecekmiş. Bunu görüyoruz bu hadis-i şeriften. Ne kadar güzel, ne kadar sevindirici. İnsanın gece gündüz ilimle meşgul olası geliyor. Hakikaten de elinden kitap düşmemeli. Efendim fırsat buldukça okumalı, yazmalı, öğrenmeli ve öğrendiklerini de öğretmeli. Şimdi biz cömertlik, bunu söyledi Peygamber Efendimiz. Demek ki ilim öğrenmek, öğretmek cömertlikmiş. Demek ki kimisinin parası vardır, efendim hayır yapar, sadaka verir, zekat verir ve böylece cömertliğini gösterir. Nitekim Peygamber Efendimiz sürüler bağışlamış yoksullara. Ne isterse vermiş isteyenlere. İsteyeni boş çevirmemiş. Kendisi yanında bir şey depo etmemiş evinde. Efendim depo etmemiş bir şey. Her şey günü gününe geldiği gün fukaraya dağıtılmış. Yoksa Resulullah Efendimiz'e çok şeyler geliyordu. Ashabın zenginleri de vardı ama ashabın zenginleri de Peygamber Efendimiz'e şöyle bir prensip, şöyle bir kaide benimsemişler. Ellerindeki nimetleri bir gün yanlarında tutmamışlar. Hemen şey yapmışlar. Fukaraya intikal ettirmişler, dağıtmışlar. Yığınla gelse, koca bir halının, örtünün üstüne yığılmış bile olsa gelen şeyler, imkanlar hemen fukaraya dağıtılmış. Tamam, bu maddi cömertlik, yani mal vermek, para vermek, efendim işte buğday vermek, ne varsa dağıtılacak, dağıtılma imkanı olan şey onları vermek. Bu tamam. Peygamber Efendimiz sürülerle vermiş, sürüyü toptan vermiş bir kişiye. Misaller böyle. Ama burada Peygamber Efendimiz başka bir cömertlikten bahsediyor. İlim cömertliği. Yani ilim öğrenip başkasına öğretmek bir cömertlik. Bu cömertliği de kaçırmayalım. Ben cömertliğin çeşitlerini bilirdim de kitaplardan okumuştuk sevgili akademisyenleri. Cömertlik üç çeşittir. Mal cömertliği, efendim, ten cömertliği, can cömertliği diye bazılarında söylerdim. Mal cömertliği, mal olunca malından sağa sola vermek, hayır hasenat yapmak. Ten cömertliği, ten vücut demek parçada. Ten cömertliği, yani vücuduyla hayra koşmak, hizmet etmek yani. Onun bunun hayrına, hizmetine gayret sarf etmek, oraya gitmek, buraya gitmek, çalışmak, çabalamak. Bu da ten cömertliği. Bazının parası yoktur ama iş bilir, efendim, hizmet ehlidir, hizmetle sevap kazanır, ecir kazanır. Ten cömertliği, bir de can cömertliği, o da canını Allah yoluna vermek, feda etmek, şehit olmak manasında. Bunları biliyordum. Şimdi bu hadis-i şeriften cömertliğin çeşitlerinden birisi olarak sevgili akre dinleyicileri, bir de ilim öğrenmek ve öğretmenin de en büyük cömertlik olduğunu, ilim yaymanın en büyük cömertlik olduğunu öğrenmiş oluyorum. Allah'a hamdü senalar ediyorum ki babam kimse bunu derinlemesine her yönüyle öğrenir diye herhal üniversitede vazife almaya, efendim, hoca olmaya teşvik ediyorum. İyi yetişsinler, kaliteli olsunlar, seviyeli olsunlar, yüksek, derin, efendim, bilgilerle mücehhez olsunlar diye. Onun için demek ki Allah'a hamdü senalar olsun. Bu çok güzel bir yol. Hepinize bunu tavsiye ederim. Tabii ilmin yaşı yok. Bir, efendim, sınırı yok. İki, beşikten mezara kadar ilim öğrenilir. Ve insan, yani emekli de olsa bir şeyler öğrenebilir. Bir de hangi meslekten olursa olsun o meslekle ilgili bilgileri toplayabilir. Marangoz olsa bile marangozlukla ilgili bilgileri toplar. Efendim, marangozlukta bir tane olur. Demirci olsa demirle ilgili bilgileri toplar, incelikleri öğrenir. Yaptığı demirler en kaliteli olur. Bir püf noktasını bulur. Efendim, bir ilave yapar. Mesela demiri başkalarınkinden daha güzel olur. Daha efendim iyi işler filan. Demek ki her meslekten insanın ilmini arttırmaya çalışması lazım. Bu ilmi öğrenmek ve başkasına öğretmek. Yani sanatçıysa çırağına öğretmesi de ilmi neşir etmek oluyor tabii. Öğretmense sınıfları toplayıp, hocaysa camiye yazın çocukları toplayıp şey yapmak. Bunların hepsi ne oluyor? Birer cömertlik numunesi oluyor. En büyük cömertlik de ilim yaymak. Çünkü ilim yayıldı mı, ilmen insanlar yükseldi mi kuvvetli olur, ilerler, yükselir. Dünyanın önde gelen kimseleri haline gelir. Şimdi ikinci bir şey söylüyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifin bitimine doğru. Onu da şey yapalım. Yani benden sonra ümmetin, insanların en cömerti ilim öğrenen ve öğrendiği ilmi neşreden kimsedir. Kıyamet gününde bu şahıs tek başına bir ümmet olarak haşr olacak. Allah'ına hususi makam verecek, hususi ikramda bulunacak. Ayrıca onu değerlendirecek diye öğrenmiş oluyoruz. Ve racülün, ikinci bir cömert kimse, ve racülün cade bi nefsihi fi sebilillah hatta yuktere, canıyla Allah yolunda fi sebilillah cömertlik yapıyor. Öldürülünceye, şehit oluncaya kadar. Evet, demek ki can cömertliği dediğim şey burada Peygamber Efendimiz anlattı. Yani bir insan niçin savaşıyor? Niçin efendim canını feda ediyor? İşte asrımızda bunun cevabını arıyorsanız buyurun boşta her şeye bakın. Toplu halde yaşıyorlardı Sırplar, Hırvatlar, Boşnaklar ama birden Sırplar efendim Büyük Sırbistan'ı koruyacağım derken Boşnak kardeşlerimizden yüz binlercesini şehit ettiler. Ne kadar kötülükler yaptılar. Yaktılar, yıktılar. Mostar Köprüsü'nü harap ettiler. Minareleri yıktılar. Camileri bombaladılar. Hiç Müslümanların tarihinde görülmemiş şeyler. Yani İslam tarihinde ibadethane yıkmak yoktur. Kilise vesaire yıkmak yoktur. Ama onlar yaptılar. Demek ki Müslümanlar en nedeniymiş. Bunu gördük. Buradan ne yaptı zavallı boşnaklar? Silaha sarıldı. Mecburen. Efendim, şehit oldular ama bir kısımda toparlandı. Eğer onlar hainlik etmeselerdi, eğer efendim ellerine eşit silahlar geçebilseydi, yani Sırplar Ruslardan yardım alıyor, efendim Hırvatlar, efendim Avrupalılardan yardım alıyor. Ama boşnaklar silah ambargosu altında. Bu ambargoya rağmen en zor imkanlarla bizim İstiklal Harbi'miz gibi çarpıştılar, kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Demek ki harp oluyor. Demek ki hani Avrupalıların bir sözü vardır sevgili dinleyiciler, aziz kardeşlerim, efendim İslam kılıç dini. Yerde kılıç dini olmasını beğenme İslam'ın. Mümkün mü? Düşman saldırıyor, ne yapacak? Zavallı boşnak ne yapsın? İşte evinde oturuyordu, buyur komşusu eline silah aldı, bunu kesmeye geliyor. Ne yapsın bu zavallı? İşte Çeçenistan istiklalini istiyor. Bu ülkeler benim dedelerimin ülkesidir tarih boyunca. Ruslar gelmiş, istila etmiş. Efendim şimdi şey var, ben de hürriyetimi istiyorum diyor. Bu onun en tabii hakkı. Çünkü zorbalıkla ülkesi elinden alınmış. Neler oldu? Ne kıyametler koptu? Nice canlar efendim feda oldu, şehit oldu. Tabii o halde İslam çok güzel din. Yani hayatı tabii olarak efendim görüyor. Hayatın tabii şartlarına göre Müslümanı yetiştiriyor. Biz öyle. Ben de muhterem dinleyiciler, Bosna'da bu olayları gördükten sonra biliyorsunuz, neşriyatımızı takip ediyorsunuz. Müslümanların her yerde savaşa hazırlıklı bulunmasını söyledim. Ve o şairin mısrağını yazdım her yerde. Hazır ol cenge eğer istersen sulhu salah. Sulhu salah istiyorsan, iyilik hoşluk istiyorsan cenge hazır ol da düşman saldırmaya cesaret edemesin. Gevşek olduğun zaman, silahsız olduğun zaman, hazırlıksız olduğun zaman tamah ediyor, heves ediyor. Şunun ülkesini alayım efendim, canımı yakayım, buralara sahip olayım diye saldırıyor o zaman. Hazırlandığın zaman böyle bir şey yapamıyor. Onun için tabii bu önemli. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu hadis-i şerifin ikinci bölümünde de en cömert insanın ikinci cinsini söylüyor. Birinci cinsi ilim öğrenip öğreten, ikinci cinsi de canıyla nefsini feda ederek cömertlik yapar. Hangi yolda? Fî sebilillah. Allah yolunda. Müslümanlar kurtulsun. Hak hakikat galip gelsin. Batıl mağlup olsun. Şirk, küfür yok olsun diye hem cihad ediyor Allah yolunda. Hatta yükseler. Yani bu işin şakası yok. Hayatı koruyayım da kendimi siperin arkasına çekeyim de efendim sonunda efendim savaştan canımı kurtarayım, geri döneyim diye de düşünmüyor. Öleceye kadar bu yolda çarpışıyor, canını feda ediyor, şehit oluyor. İşte bu da cömertliğin bir çeşidi olarak Peygamber Efendimiz tarafından bildiriliyor. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, ben birkaç hadis-i şerif okuyayım diyordum ama bir tanesiyle zamanımızı aşağı yukarı tamamlamış olduk. Demek ki en cömert Allah'tır. Şüphe yok. Amenna ve saddakna. En cömert Allah'tır. En cömert Allah'tır. En cömert Allah'tır. Yaratıkların, kulların en cömerti de Peygamberi Zişanımızdır. Çünkü cömertliğin her çeşidiyle bize numune-i imtisal olmuştur efendim. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'den sonra insanların en cömerti ilim öğrenip öğreten, talebe yetiştiren, ilmi yayandır ve canını Allah yolunda feda eden cömert kişidir ki insanın en kıymetli, en aziz varlığı canıydı. Canını Allah yoluna verebildi. Tabii o da en cömert kimsedir. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi ilim öğrenen, öğreten kullarından eylesin. Efendim elindeki maddi imkanlarıyla hayır hasenat yapan, yoksulları, fakirleri kayıran, kollayan, cömertlik yapan, Allah'ın kendisine verdiğinden, Allah'ın kendisine yaptığı cömertlikten başka insanları faydalandıran kimse eylesin. Tabii Allah cümlemize, yurtlarımızda sulhu sükun içinde, huzur ve saadet içinde yaşamayı nasip eylesin. Ama Müslümanın vazgeçilmez şartını hiç unutmayın. Alın Amerikalıyı, Avrupalıyı. Bakın nasıl onlar bizim elimizde olmayan silahları yaptılar. Nasıl atom silahını vesaire elde ettiler. Şimdi başkasının atom silahı sahibi olmasını istemiyor. Enerji sıkıntımız var. Efendim atom santrali yapacağız. Atom santralından atom bombası yapar diye bizim enerji sıkıntımızı efendim giderecek olan atom santralini yaptırmakta engel çıkartıyor. Efendim radyoaktif maddelerin üretimini engelliyor. Ama kendisi yapmış. Görüyor musun? Yani kendisini korumak, kollamak için neler yapıyor. Ama bizim yapmamızı engelliyor. Demek ki efendim biz dinimizin bize öğrettiği şekilde hareket edeceğiz. Silah bakımından da kuvvetli olacağız. Ordumuz da kuvvetli olacak. Bütün ordulardan daha kuvvetli olacak. Efendim teçhizat bakımından da en ileri teçhizata sahip olacağız. Kuvvetli olacağız, sulh içinde yaşayacağız. Yani o zaman düşman şey yapamayacak, hücum edemeyecek. Bir de dünyada, yani herhangi bir yerde bir haksız bir şey oluyorsa, bak Kore'ye bile gazilerimiz, şehitlerimiz efendim var. Kore'ye dahi gittik. Orada efendim destanlar yazdı bizim milletimizin evlatları. Allah-u Teala Hazretleri bizi rızası yolunda yürüyenlerden eylesin. Sulh-ı sütün içinde yaşayanlardan eylesin. Belalara, müşriklere, fitnelere uğratmasın ama böyle şeyler de hayatta oluyorsa ona karşı da hazırlıklı olmayı nasip eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Cümlenizi iki cihan saadetine erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Cumanızı tekrar tebrik ederim. Beni de duadan, dualarınızdan unutmamanızı rica ederim. Aziz ve sevgili akademi dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berek.